من على بريد الغروس بما يخوض الدم من مروسي لما تلف بخالد الرخاء يا من كفاه ذا الغرور والنفاء والنبي يا رحمن يا رحيم يا خيوم يا خيوم يا مكرم يا bokk na mi ñu ko xam na dem xam ko waxoo de di yàlla waxe ko alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum islama dina. Boo ngay xam ne kon dara jël ne géej la boo xam naqat na raqam wa taqdir na ali daan wax na benn xaw bu baax mën naa ci ko juróom-ñaari ñet wa tax kon bu kon bu topp na alquran kon lam cee génne nit mënu ko wax na ndax boo ko déedee ñuta boobu leen ko nga xam ne mooy sam bu baax di ko seetlu dañuy jàng rekk saa bi dañ wax ne ñoom nañ daan jàngee alquran mooy aaya bu wàcc dañ koy jàng dëstu saya nga dëstu baat ñu ba jëfee ko ñu ko seen xir ñin bo ku nga ko jàng ci leen aayu nag dañu ñëw rek jàng mu jeex nga ne wàcc naa dee dara bi nam lay wax ne ma jëkkaa ba tax na suñu delloo ci alquran fekk ko dëgg dëgg settantal ko rek liñ ci gisee lu bëree ba tax bi ñu koy jàng dañ ne njàng ñu baax na lool waaye saddal boobu nag moo ci dëgg wa ayatun wahidatun fi dajjal te foofu ñoom sax ñu ci làkk dana benn aya rek dafi ko taxagul setal sa ko rek ñu ne moo gënoon jàng seen bon jeex li bi yàlla lay wax wax law anzalna alquran ala jabal la raaytu rajulan mutasaddir min taqiyillah si leen teg ne wa tilka al amsalu najwa naafis yàlla na nga wa tilka al amsalu najwa naafis yàlla na ko yow loolu yow yaa ko yow yow leen jëm nga xalaat ne baax yàlla ne bu ma jëloon na alquran wàcce ko ci montagne yi gën a rëy dana koy ñekk jëm bi nga xamee leen yaa neen na kon lépp boobu dee leebal naa leen ko yéen ngir ngeen mën a am xalaat yow nga jàngkaay ba tamit ci jeex tax fi ko te mun naa topp ci dara kon ndax leer nga wàcc wàcc wàcc ma tax tax alquran dëgg may wax ne boo ko doon tënk ci benn baat la tënk muy baat baat ci bari alquran du boo ko waxee alquran tawre ko yow léegi jëlee ko sa boole ko téere bi yàlla mën na jox yoon sa rek dajale ci baat moom leen nga dund te mooy la بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي خلق فردى والذي أخرج المرحى وجعله فتى أهوى والمخلوق فلا تنسى ربه جنبا لكن عارف الذي يكتب في القرآن قال لبعض الغم لما يحدث من كثرة الغم ستة مرسات والذي يكتب في الأولى في إبراهيم وموسى baax boobu lépp moo nekkoon ci téere njëkk yi Ibrahima ak Moussa yëpp baax boobu lépp moo doon tudde ma tax baax boobu lépp moom it tudd ko rek taxawul ko lu tax mu topp ci yow dara benn aar yi dafa dégg bi dañ lay taxaw ci ne daa dara mu ne ko fa topp mu ne ko lu tax mu ne ko baax boobu nga wax moo gën a gis ci juróom ñaar ñaar ñu sant ma ci nga taxaw naa wax ci ko njëriñ ci yow dafa taxaw toox na wax na bon bon nekk dëgg dëgg séeréer ci mooy tàng ku mu leer rek ak problème ma tax moom yàlla nga aayaa di doon wàcc ci yow ci yow di mu doon la war a mel ci wàcc rek nekk fee bañ tënk na ci rekkaat yi nii ba fi seetlaat léegi aayaa yu ngir ñu lay wàccee ci nit ci yàlla benn tànk su wàccee nag bu fekkoon ni kenn aayaa bi day mel naa ni tey la ay bëgg wàcc ndax dem ci lépp loo xam ne tey waxu bëgg ci yëkkati boo xam ne da koy yëg ba ñëpp ñëpp dund ko waaye nag am naa xamee ñu am xel ñu am ñu am dégg mais xam ne ci seen ak borom lay waxee te borom bon di benn aya waaye bàgg bi ngay fee ci xaar doon koy waxee ak na ko waxee nga def ay yokk def def wóor nga ay ay ay mu war a xam te moom dama jàng ci seen bi wala xam nga ko moo tax ba ñu gën bor dëgg dëgg sa war a war si gën am loolu ñoo ma tax doon xam-xam dëgg bon kon nekk mooy ma riwaar yaa te mooy li nga xam ne lu gën a bëri ñëpp gën a jëm bu riwaay xamaa ñaa xam ndax mu dégg rek ci sama sama mooy man na ñu man na waxee wax salaam man na waxee ñàkk man na waxee wax ñàkk ci ma tax ñoo kon riwaay yaa ngi xam-xam diraaya nag ku waar ale doon boo xam ne da jógee ci yàlla di ànd ak yëg moo tax ñu ne ci yëg ci nga léegi di wax ay ay yëg di wax bokk ma xaalis yi sax bokk na bi gën a wóor nag mooy yëg di wax ku ko wax waaye ci yëg di wax dama ko waaye ci yëg di wax ndax dama ko ba tax boobu xam-xam jëm na ko ali waxee wa ilmu kada jahlun wa firlu kada mi loolu nag moo tax mel ni ba gis yàlla tey bi kon ñu bu waay waay mooy dox mu ñu wàcc waa su waxu ñu am risala waaye mu xool pour mooy leer leer boobu leen naa su ne yàlla koy def ci bi sëm su ko defee boo ko jot moom nag yéen ci baax moo tax ñu bëri ne ak yéen a ngi jeex nga wax nañ dëgg naan nga waaye nu boo moom waaye tamit demal sax na soo defee nag kon loo ne ba yàlla taaxee ak léegi yëpp am nga sax la ci def ne mooy tax sa lépp ñëpp ne ci biir ak bi te it bañ cee gëstu te bañ cee ragal ñu jaay bañ cee ragal sumaraan ba bañ cee ragal dara parce que loolu am na moo tax taxu daa ñi moom lam doon wax lool dogu woon ca lool te it am ko lu ngóobu wala lu naa te tuyit ba muy waxee ku ci waxee rek ci àllam ci bir bir bu amatu wax lu nit te bu ñu xoolee ci saa yi léegi am na ñu la yëgi ci saa yi loolu maa jëm ndaw tey la boo xam ne moom fi ne ko fii yëpp ko ci yàlla nga xam ne dañ koy waxee sa wax moo fi nga ko wax waaye sa maqaam moo fi nga ko maqaam la jot. kooku nag bokk na bi ci saa gaañ yi su waxee lépp lépp ci yàlla rek may fekk yàlla jox ak maqaam ak waxtaan bu ko waxee yow ñu ci la mën di mën ci def la xeex fekk déedéet jox na roo ko ci yóbbu. moo tax daan na wax ne mu ngi dañ wax ne dama dégg nga du sëriñ Touba waaye déedéet lu tax mooy dafa jël ne la xëy na ma xam sama da ko waxee te ñi nekk ay si jamono loolu jëmuñ ko. il faut da ko day bëgg moom moom moom moom mooy sëriñ Touba si wax na lu na waaye fekk fii la lépp lépp nga wax solo ndax da nga wax ne loolu foofu dégg nga su ko defee ngërëm yàlla moo ñaan ma du tànn nit ñi waaye tànn wax yàlla. soo lay tànn bu nga tànn mooy tànn wax yàlla borom bët bët ak borom bët yu sedd yi ñoom ñoo ko yàlla tànn. ba defee na kon loola bu ko yàlla tànn sant yàlla mu ko wax ak góorgóor te saa su nekk si ko tànn ci biir yàqi bi ndax seen tax mooy koy jëmal moom dafa sóor ndax doo ci def waaye yow ma xëy am na ci moom kon nag la ñu dafa sàmm saa su nekk di ko seet saa su nekk di ko liggéey saa su nekk ba dara tax la di ñaan ñu nag seen tax mooy dara la ko woon na yoo na waxoon na la sama dara du tax waaye yoo te loolu mu am wala defal ko kon bu def mooy daal si góorgu leen dañ koy doole mooy bi man di doole koy fekk doon daal fépp nga di doon daal nga am ñoom bu def la di ci waxoon ko defal ci nafs bi wa jëmee ndax bi ci jëy jëy ak jëli waraa ko fekk gis nga jëmee ak i doom ndax ñu góorgu leen yaa koy boole sama sama ne waxal ba bokk sam ñaam soo bokkee ci ñoom ci nga saaraan ka jëmu nga dasaari ka saxal nga doom daraam te doo xam ne pour sëñ ci rek ak li mu def yoo rek yëpp yaa koy pour di nag mbokk mu soxla la xal na ndax moom sàmm rek ba du yàq soo dee xool yàlla dimbali ñu ba ñuy sax ci wetam doon baral la doon daraam ba faw alhamdulilah bi nga xam ne jëm nañ ko ñu dee dañuy sant yàlla ci ànd gi ñu ànd ak moom noonu ngeen waxee ko si ñun noonu lañ ko xëy ñu ngeen di sànni rek ci waxaan rek moom lañ ko sànn ba xam nga dañ sànni ci waxaan rek moom lañ koy sànni mooy kenn ñun énu ngi daal waxu nit moom mooy wax te mooy yor yor te moo koy waxal ñun ci daal njëbul rek la waxal nga wax waxal nga waxee te loola xam nañ lu leer dañ naa wax ne ma tawi ko ci naan jàngale nañ ko ba mu jeex te dem si jàngale nañ sëriñ bi ñu doon jàngal ba ñu dalee rek tarjumaan jeexlu tarjumaan ndax bokku noonu tari waaye ma gis ni muy xeebee wax na mu koy waxee bokk rek man ni ko bu liggéey ma jël na ñu koy waxal tàmm tàmm jaraa na wàcc rek cee ko leen xëy fekk boo wasee ñu masamaan jàngal ma tàmm boo ñu ngi bu nii kuus xam ne sox ci ma tàmm waaye ma yëg yëg si jël sox mbaa yi bëti bëti jël ko teg ci tukk yi ñu daan tàmm dañ daan def rek ma sëñ bi tàngal rek mën a wax may wax wax wax wax wax mu tuma jeex lam caa defe ay kaw yi tudd lay defaraat ko seen nii lañ ko toxee fa nga fàttali ma muy dikkuru dikkuru tasawu fa la ñeex bu mbeen ñu xam loolu jeex ci makkaanoon lañ ko nee ba tiir ba jeex seen jàng ma moo ñu ko jàng waaye ñu lam caa biir wax ñoo wax dee de tudd waxaat ñu la kon boobu dañuy xam ne xam ne ka mooy jërëjëf ñu ñu waxee ko laata am ñu itam wax nañu ko ak yoo gi ñu ko ndax wëggu ne mu ne boo ay waxee am sax sa yow waaye bam ko ay kuréel déet ba mu ñett yoon na ma mbàtt yi moom moom moom la na ma mbàtt yi moom moom moom la kaw ñu tàmm di nekk dëgg waaye bi baa ngi wax ni yéen moom dëkk moom fu mu ñu moom ñu ñu gënoon ndax ca moom waaw dañ ca waaw moom fu mu moom moo ñu gënoon foofu mbàtt mbàtt kon dañuy sant yàlla bokk ñun ñu ko tàmmee ne ko ñu tam kon ngeen ñu leen di sant di leen ñaanal jëm ngeen ci noor dem yàlla ak leen ci boppam jëm ngeen ci yoon dem yàlla ak leen ci boppam sàmm leen ci xaar ngeen ba seen dara ba ñu yàq ngay ngay da ngeen nekk di ci wut islam da ngeen nekk ci wut islam ci wut islam mooy ñi nga xam ne ku jëmee ba jëmee jëm di taxawaat nag di leen lan islam di leen jamono di yóbbu leen ci yàq loolu dee mooy li ngeen di fàttali jamono ku ko bëgg a defar ndaw ñu ngay defar ndax ñooy mujjee jamono ndaw ñu nit yàlla àgg ci yàlla xam yàlla bu ñu mujjee jamono jamono bu yàqu tam ceeb wax mu yàqu daal mooy ku ko mujjee taxawu la ca dara waaw ndaw li ñoom ci yàlla dafa ci moom yàlla ndaw ñoo su mujjee jamono jamono moom yàqu yu su doon jeexu kat dina mu lay tàggal waaw jeexu kat dina fekk ndaw yu mel ni yéen yéen gis na xëj na moom moo ci mu ceeb waaye gis bu ci jeexee xëj na tam jam nam daan yàqoo ca dimba rek noonu lay yàq kon nag dañ na yàlla nag dëgg li nga ñu dal seen kon ñu ne seen jëm yàgg dal wax ak sa baax yàq ko seen kàddu ak ku ne te ku ak bu jëri ku fakka lu yàq rek ak fakka daal ñu wax ak bi wax la la la la la لا إله إلا الله